kukabidhi moyo wangu, hivi utanitesa mie, nakopa nikikukabidhi moyo wangu, na ufia utanitesa mie. Kwa mtoto wa mjini hii, umezoea bata mimi sina hizo, imekuzwa kwenye dini, kije kupa moyo kanizadia pigo, nikikukabidhi moyo wangu. Nakopa nikikukabidhi moyo wangu, neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi. Penzi la kio ina wasiwasi, ayo yo mama ina wasiwasi, ina wasiwasi, ukicheka ya kuchekea, ayo mapenzi ya kio. Kidani changu muda wote umezunguka shingo yangu, sije ninyanyase kisa uwezo sina, kanipa mapenzi kwa sababu ya jina, nikikukabidhi moyo wangu, nakupa nikikukabidhi moyo wangu, neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi.